حکم میں مدرس، ناظم، ناظم اعلیٰ، مجالس، انتظامیہ اور ٹرسٹ کے اراکین وغیرہ سب شامل ہیں؟ جی ہاں، سب کے سب شامل. جس کو بھی قہر و تسلط حاصل ہے، جس کو دو آدمیوں پر قہر و تسلط حاصل ہے، ان دو سے اسی طرح اس کو دیکھنا ہے. تحفے میں، دعوت میں، کمی میں، بیشی میں، گرانے شورا کی طرف سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ برائے کرم مجھے دعوت نہ دیں، مجھے تحفے دے کر آزمائش میں نہ ڈالیں. لہذا مطلب میں یہی عرض کروں گا کہ کسی بھی نگران کو، چاہے وہ شورا کا نگران ہو یا رکن ہو، چاہے مطلب مشاورت کا نگران ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، قافلے سے تعلق ہو، مدنی انعامات سے تعلق ہو، مجلس سے تعلق ہو، آپ ان حضرات کو اپنے سے اوپر والے کو تحفہ نہ دیں، ان کی دعوت نہ فرمائیں. اپنے سے نیچے والے کو بھلے تحفہ دیں جبکہ آپ کا کوئی ناجائز مقصد نہ ہو. یہاں بھی ناجائز مقاصد تو ہو ہی سکتے ہیں. مثال کے طور پر نگران کی پیشی تحصیل نگران کی بارگاہ میں، اب وہ چاہتا ہے کہ ذیلی نگران اور ہلکا نگران میری حمایت کر دیں، اس لیے ایک مطلب دعوت کر ڈالی سب کی، مرغیاں بھی کھلائی اور اتر کی شیشیاں بھی دی ان کو. اب جا کر مطلب جب پیشی ہوئی تحصیل نگران کے سامنے تو وہ سب بھیلے پڑ گئے، کھا پی کے اندھے بہرے ہو گئے، کیونکہ تحفہ جو ہے وہ گنگا بہرا بنا دیتا ہے. تو اب انہوں نے تحصیل نگران کی خدمت میں اپنے نگران کی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دی، اور جو نقصان اس کے ذریعے دعوت اسلامی کو پہنچ رہا تھا اس پر پردہ ڈال دیا. یہ بھی تو رشوت ہے. اب چھوٹے کو بھی اس طرح یہ رشوت ہی کہلائے گی، یہ اس کا کھلانا پلانا ناجائز ہی کہلائے گا کہ اس نے غلط کام کے لیے اس کو استعمال کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الغلام.